kalplerinde hastalık bulunanların devir onların lehine döner de bize bir musibet erişir diye korkuyoruz. Diyerek onların arasına koşuştuklarını görürsün. Umulur ki Allah bir fetih ya da kendi katından bir emir getirir de böylece onlar içlerinde gizledikleri şeyden nifaktan dolayı pişman olurlar.